یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا ساری افطار میں کھجور پھل وغیرہ چیزیں کھانا آب زمزم شریف پینا درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ سب جائز ہو جائیں گے. جو اسلام وائف شامیانے کے نیچے ہیں وہ مسجد کے اندر آ جائیں کہ وہ حصہ فنائے مسجد ہے. معتکف کو تو باہر جانا ہی نہیں چاہیے, مسجد کے اندر ہی رہنا چاہیے. ضرورتاً وہ فنائے مسجد میں جا سکتا ہے, وہاں پڑے رہنا یہ تک نہیں ہے, اندر رہیں گے اس کا ثواب زیادہ ملے گا. فوراً آ جائیں بغیر بلائے آ جایا کریں تاکہ دوسروں کا بھی وقت بچ جائے. آج 1431 سن ہجری کے رمضان المبارک کا 25 روزہ ہے. تبلیغ قرآن و سنتی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین دعوت اسلامی جمع ہے. ظہر کی نماز ادا کر کے عاشقان رسول بھی تشریف فرما ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوا بن پڑا عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر خامہ خواہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھہریے پہلے مل کر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو. حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ, سلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک حدیث پاک میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. خوش دلی کے ساتھ توجہ کے ساتھ نگاہ نیکی کی ہے, حسب حال نیتیں کرتے جائیے, اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا بالوں سر کے بالوں کو سہلانے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے, خوب کان لگائے, سنوں گا. جو اسلام بھائی دو زانوں نہیں ہیں وہ تھوڑی زحمت فرمائیں, جب تک بیٹھ سکیں آپ, پھر تھک جائیں تو چار زانوں بھلے ہو جائیں چوکڑی مار لیں, پھر تھکن دور پھر دو زانوں ہو جائیں, اس کی عادت بنانے کی کوشش فرمائیں. صلو علی الحبیب, اذکر اللہ, توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا, حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا, خشوع نفاق سے بچوں گا, یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو, موبائل فون بند رکھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد ممکنہ صورت میں خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے بھی کچھ نیتیں مزید کر لیتا ہوں, آپ بھی سنیے, آپ کو بھی انشاءاللہ کام آئیں گی. کوئی کسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا, اعلاء کلمۃ الحق کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. حدیث پاک بلغو عنی ولو آیہ کی پیروی کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر نظر رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان اور جواب دینے کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی کتنی تھی اور مدنی زندگی کتنی تھی؟ مکی زندگی 13 سال اور مدنی زندگی ظاہری 10 سال. پہلے میں وہ اصل وہ مدنی زندگی 13 سال بول گیا تھا تو غلط فہمی کی وجہ سے. صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ظاہری طور پر 10 سال تشریف فرما رہے, ظاہری حیات کے ساتھ 10 سال. اب بھی مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ساری دنیا کو فیض پہنچا رہے ہیں. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہم ہی ایک نہیں رے دفارے مدینہ, ہم ہی ایک نہیں رے دفارے مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں یوں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ ہی میں ہوئی تھی, لیکن اعلان نبوت کے بعد کی زندگی جو تھی وہ 13 سالہ. 13 سال تک اعلان نبوت کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے, اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ اپنے آپ کو جیسے یہاں پر مطلب ایک اچھی صحبت ملی ہوئی ہے تو اس کی برکتیں بھی ظاہر ہیں کہ الحمدللہ یہاں رہتے ہوئے باجماعت نماز بھی مل جاتی ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچت ہو جاتی ہے. ہم یہاں سے جب گھر چلے جائیں تو اس کے بعد بھی ہم گناہوں سے بچے رہیں, نماز کی پابندی ملی رہے, یا اور وہ بہت سارے گناہ کے جو ہم یہاں رہتے ہوئے نہیں کرتے یا جن سے ہم بچے ہوئے ہیں گھر پر رہ کر بھی ان سے بچ سکیں, اس کا کوئی باپا طریقہ مل جائے تو؟ اس میں یہی ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے کر دے اور خود کو مدنی کاموں میں مشغول رکھے, ورنہ تو یہ کہ وہ ہے نا کہ نہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. اگر وہی پرانی دوستیاں اور پرانی منڈلیاں اور بیٹھکیں اگر آپ نے آباد کی تو ظاہر ہے کہ یہ چند روز کی جو تربیت ہے وہ کہاں کیسے بچے گی. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں, دنیا میں یہ مثال موجود ہے کہ عمارت بنانا ہوتا ہے نا, عمارت بنانی ہوتی ہے تو اس کو بڑا وقت لگتا ہے, اور جب عمارت ڈھانی ہوتی ہے ڈیمولش کرنی ہوتی ہے تو وہ ٹھا ٹھا ٹھا کر کے وہ گھنٹوں میں عمارت کو ڈھیر کر دیا جاتا ہے. یہ سبھی سمجھ سکتے ہیں اس کو. یہ فیضان مدینہ ہے عالمی مدنی مرکز, اس کو پتہ نہیں کتنے سال تعمیرات کو لگے, اور اگر بالفرض اس کی جگہ اور کوئی تعمیرات کی ضرورت پڑی توسیع کے لیے تو آپ سمجھدار ہیں کہ اس کو ڈیمولش کرنے میں کتنے دن لگیں گے. تو اسی طرح یوں سمجھو کہ اپنا وجود جو ہے اس کی اصلاح میں ٹائم لگتا ہے. اب جیسے کہ کسی شیوڈ نے داڑھی کی نیت کی, توبہ کر لی جب تک منڈائی تھی اس سے داڑھی کی نیت کی, تو نیت کرتے ہی داڑھی نکل نہیں آئے گی, اس کو ٹائم لگے گا. معاذ اللہ کسی داڑھی والے نے داڑھی منڈانے کی نیت کی, طے کر لیا کہ میں نے بس منڈانا, تو منڈانے میں دیر کتنی لگے گی؟ یہ دو چار یوں رگڑے لگائے تو صاف ہو جائے گی. تو پتا چلا کہ وہ بننے میں دیر لگتی ہے, مٹنے میں دیر نہیں لگتی. تو آپ یہ دو چار آٹھ دن میں آپ بن جائیں یہ ذرا ہے دشوار, اور اگر برسوں کا بنا ہوا ہو, کوئی ذہن بنا ہوا ہو, برسوں سے منجا ہوا ہو, وہ بھی اگر بری صحبت میں تھوڑے عرصے کے لیے بھی جائے گا نا, اس کا پورا اندیشہ ہے کہ وہ ساری برسوں کی کمائی جو ہے نا وہ اس کی ملیا میٹ ہو جائے. اس لیے بری صحبت سے تو توبہ کرنی ہے, ان میں تو جانا ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں, ان سے دشمنیاں بھی نہیں کرنی, نہ ان کو کہنا ہے کہ اب تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کہ دشمنیاں ہو, اپنی ترکیب سے کترا جائیں. اگر اللہ کرے آپ کا بھی تو ذہن بنے نا, خود اپنے اندر مستی بھری ہے تو وہ پھر آپ کو کون روک سکتا ہے؟ مزہ انہی کے ساتھ آتا ہے, چٹکلوں میں, گالیوں میں, گانے باجوں میں, مذاق مسکریوں میں, دوسروں کو ستانے میں, ایزا دینے میں, اور حکومت چلانے میں. حکومت چلانے میں تو میں بولتا رہتا ہوں کہ یہ بیٹھکیں اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ وزیر پر کبھی تنقید کریں, کبھی صدر پر, کبھی وزیر اعظم پر, کبھی اس اسمبلی پر, کبھی اس اسمبلی پر, کبھی اس فیصلے پر, کبھی اس قرارداد پر. یہ تنقیدیں کرتے ہیں جیسے کہ وہ ساری حکومت کو یہ ڈیل کر رہے ہوں کہ یہ غلط ہو گیا فیصلہ, وہ صحیح ہو گیا, وہ یوں نہیں تو یوں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, وہ مفاد پرست ہے, وہ اس نے لائسنس بنایا خالی, وہ تو چور ہے چور, اس کو کس نے وزیر بنا دیا؟ یہ سارے فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں, پولیس والا سٹی مارتا سب دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. تو اس طرح کی صحبتوں میں اگر آپ بیٹھو گے تو پھر آپ بولو گے میں سدھروں گا, تو یہ ہے بڑا دشوار. یہ گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگاتے رہے بولے گا میرے کو ایک داغ بھی نہ پڑے, تو میرے کپڑے یعنی ناپاک پانی گٹر کا جو ہے وہ بہ رہا ہے اس میں کوئی لوٹ پوٹ ہو, ڈبکیاں لگائے اور بولے کہ نہ میرے کپڑے پر پانی لگے گا نہ میرے بدن گندا ہوگا, تو یہ اس کی خام خیالی ہے. جیسے بولتے نا اپنا دل صاف ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہوتا یار, سنو سب کی کرو اپنی, ہاں اپنے پکے کٹر کٹر ہیں بالکل, کوئی ہلا نہیں سکتا, یہ عام ہے سنو سب کی کرو اپنی. تو اتنی صلاحیت ہے سب کی سن کر اپنی کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے, اسلام کا نام کیا ہے, اسلام کس کو بولتے ہیں, ایمان کس کو بولتے ہیں, ضروریات دین کا کبھی نام سنا کہ کیا ہوتے ہیں, رسالت کس کو بولتے ہیں, توحید کس کو بولتے ہیں, اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, کچھ ہے معلومات؟ کچھ بھی تو معلومات نہیں ہے, تو کیا آپ دھول کسی کی سن کر اپنی کرو گے؟ تو سمجھ ہی کیا ہے کیا اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ہی ڈیڑھ ہوشیاروں کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ سنو سب کی کرو اپنی, تو بڑی پیارے انداز میں نصیحتیں فرمائیے کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت وہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے ہم اپنی جگہ, ہمارا عقیدہ مضبوط ہے, ہم کو کوئی ہلا نہیں سکتا, یہ دجال کیا چیز ہے؟ پھر یہ صرف تماشا دیکھنے جائیں گے کہ دیکھے تو صرف کرتا کیا ہے. تو یہ تو دجال جو ہے یہ ہوگا پورا شعبد باز جادوگر ہوگا, یہ شعبدے دکھائے گا, وہ اپنے ساتھ بدبخت جنت بھی رکھے گا دوزخ بھی رکھے گا, معاملہ الٹ ہوگا. وہ جس کو جو اس پر ایمان لائے گا اس کو جنت میں داخل کرے گا اپنی جنت میں, جو کہ حقیقت میں دوزخ کر مطلب یعنی کہ وہ کام دے گی, آگ ہوگی اس میں, دکھے گی جنت ہو شروع میں. اسی طرح وہ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا, اس کا انکار کرے گا, اس کو پکڑ کے وہ دوزخ میں ڈال دے گا اپنی, لیکن وہ اس کے لیے باغو بہار ہوگی, میں برسائے گا, سبزہ اگائے گا. تو اس طرح کے شعبتے دکھائے گا. تو یہ جو اپنے زوم میں فاسد میں اپنے آپ کو جو پکا سمجھتے تھے, وہ حالات فرماتے ہیں, نقل کرتے ہیں کہ یہ اس کے تماشے دیکھنے چاہیں گے. جب یہ اس کے یہ دیکھیں گے, یہ بارش کو اشارہ کرتا ہے, بارش برستی ہے, زمین کو اشارہ کرتا ہے تو سبزہ اگا دیتی ہے, تو یہی تو خدا ہے, اور خدا کس کو بولتے ہیں؟ یہ اس کے دام تصویر میں پھنس جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو ایمان بہت جلد جدا ہونے والا ہے چیز ہے, اس کو بالکل جوخم میں نہیں لینا چاہیے, اس کے لیے بالکل بھی رسک نہیں لینا چاہیے. ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ وہ کسی بد مذہب عورت کے چکر میں پڑا, اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شادی تو کروں گا اس سے, اور اس کو اپنی طرف کھینچ لوں گا, سنی بنا لوں گا. پھر اس نے شادی بھی کر لی, اور وہ محدث, محدث یا عام مولوی نہیں ہوتا, بہت بڑا عالم ہوتا ہے, وہ احادیث مبارکہ کی گہرائی جانتا ہوتا ہے, اس کی شروعات بیان کرتا ہے, اگر صلاحیت ہو تو لکھتا بھی ہے. وہ محدث اس عورت کے چکر میں اس سے شادی کی کہ میں اس کو لے آؤں گا رہ رات میں, میرے لیے کیا چٹکی کا کام ہے, میں ٹھیک کر لوں گا اس کو. لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اس کی صحبت میں رہ کر اس جیسا ہو گیا, عقیدہ اس کا تبدیل ہو گیا. تو باپ اور میں کیا کس پر کیسے اعتماد کریں؟ شیطان پر, شیطان تو گھما دیتا ہے. تو اس لیے بری صحبت, بد مذہبوں کی صحبت ہو یا بے نمازیوں کی صحبت ہو, گالیاں بکنے والوں کی صحبت ہو, فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کی صحبت ہو, اس طرح کے لوگوں کی صحبتیں جو ہے نا, یہ آپ کو ڈبو دیں گی تو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی. ان صحبتوں اور بری صحبت, گناہوں بری صحبت, اس کی شریعت میں اجازت بھی نہیں, جائز بھی نہیں ہے نا. قرآن پاک میں ممانعت ہے, وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين, تو شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو یہ شیطان بھلاوا دیتا ہے, ظالموں میں بیٹھ جاتا ہے. ظالم سے مراد یہاں کافر, بد مذہب اور فاسق, یہ تینوں کیٹیگری ہیں. تو اگر بھول کر بیٹھ بھی گئے تو اٹھ جاؤ فوراً, چلے کہ ورنہ یہ تم کو بگاڑ دیں گے. ایسے ایک تعداد ہوگی کہ یہاں سے رو دھو کے جائے گی, یہ تجربہ ہے. پھر وہی بےچارے چاند رات کو بھی رو رہے ہوتے ہیں, وہی دوست ان کے آتے ہیں, ٹوپی سر پہ اوڑھ کے گجرا ڈالتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں, گلے ملتے ہیں اور لے جاتے ہیں. بس پھر وہ قہقہوں کا زور اور بازار کا یہ شور جو ہے وہ آنسوؤں کو خشک کر دیتا ہے. پھر وہ شاپنگ سینٹر میں عید کی خریداری تو کیا کیا بس ترکیب بن جاتی ہے, اور یہ دس دن کی یا تیس دن کی کمائی جو ہے وہ شاید لمحوں بھر میں جو ہے ادھر کی ادھر ہو جائے. تو یہ میری بات کو ابھی آپ بھلے سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ کرنے کا ذہن بھی بنتا ہوگا, لیکن اس کو مضبوط رہنا ہے, آپ کو بہت مضبوط رہنا ہے کہ بس آپ کو کہیں بھی جانا نہیں ہے. آپ بھلے آپ کا مدنی ماحول بھلا ہفتہ وار اجتماع کو ایک دم مضبوطی سے پکڑ لیں, کیونکہ بے شمار معتقفین میرا تجربہ ہے کہ اجتماع میں بہت کم آتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں کم آتے ہیں, خالی مزہ آتا ہے اس لیے وہ اعتکاف کرتے ہیں. یہاں پر مزہ آتا ہے, سیکھنے کو بھی ملتا ہے, خیر تو ایک لطف آتا ہے, روحانیت ہوتی ہے, تو یہ بیچارے آتے ہیں, اچھی بات ہے, خوش آمدید, لیکن یہ کہ اگر آپ مستقل اس میں رہو گے تو فائدہ زیادہ ہوگا. عطر بنانے کے جو نسخے ہوتے ہیں نا, تو جیسے کہ کیمیکل اس میں مکس کیے جاتے ہیں, اب آج کل تو کیمیکل ہوتے ہیں, کیمیکل مکس کرتے ہیں مختلف, کہ فلاں عطر بنانا تو یہ بھی کیمیکل ڈالا, وہ بھی کیمیکل ڈالا, یہ بھی کیمیکل ڈالا, اس کو اچھی طرح حل کر لیا, مگر ابھی یہ عمدہ خوشبو نہیں دے گا. اس عمدہ خوشبو, اس سے عمدہ خوشبو پانے کے لیے اس کو ایک مدت تک رکھنا پڑتا ہے. بعض صورتوں میں اس کو زمین کے اندر بھی گاڑا جاتا ہے, بالکل دفن کرنا پڑتا ہے. تو ایک مخصوص پیریڈ تک وہ جب زمین میں گڑا رہتا ہے, پھر اس کو نکالو تو پھر اس کی خوشبو مدینہ مدینہ, یا اگر گاڑا نہیں تو یہاں رکھا, وہ رکھنے کے بھی ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک پیریڈ جو ہوتا ہے اس کا, اس کے بعد ہی یہ خوشبو دیتے ہیں, اس سے پہلے اتنی خوشبو نہیں, یہ کچا کچا ہوتا ہے. اور سالن چاول یہ سب پکانا ہی پڑتا ہے, وہ رکھتے ہی تو نہیں پکے جاتے. تو اب یہ کہ کسی کی 30 سال کی برائیاں, کسی کی 35 سال کی بے برائیاں, کوئی 40 سال تک گناہ کرتا رہا, کوئی 20 سال تک گناہ کرتا رہا, تو اب یہ کیسے ہوگا کہ وہ 2-4 دن میں یہ بولے کہ میں بالکل ولایت کی ساری منزلیں طے کر لوں. یہ تو اللہ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. ہم تو ظاہری طور پر غور کریں گے نا, یہ کیسے ہوگا کہ ہم بالکل یعنی کہ وہ نکھر کر سدھر کر جائیں, اور ہم جیسی بھی صحبت میں جائیں ہم کو کوئی اثر نہیں کرے گا, بلکہ ہم سب کو ان کو پکڑ پکڑ کے لائیں گے. تو ایسی غلطی کرنا مت کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں تاکہ ان کو اپنے جیسا کر لوں گا. تو آپ پہلے سیکھ تو لو کہ ان کو کیسے اپنے ایسا کیا جاتا ہے. وہ تو 2-4 بول بچن ایسے دیں گے کہ آپ خود مطلب یعنی ان کے چکر میں آ جاؤ گے, پورا خطرہ رہے گا. اس طرح کی صحبتوں سے میں خود کتراتا ہوں آج سے تھوڑی زمانے سے, اپنے ان میں میرا جمتا ہی نہیں, اپنے کو مزہ ہی نہیں آتا. یہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ ان کو سنبھال نہیں سکتے اپنے, بات بات پہ بازو کا تو کفریات بکتے ہیں. اب اتنا شور بھی تو ہر آدمی کو نہیں ہوتا نا کہ یہ کفر بکا اس نے, نہیں ہوتا. کفر بکے گا آپ کہہ کا مارو گے, ہاں بالکل صحیح ہے, تو مرے نا گئے نا کام سے. تو اس لیے بس وہ ہم بھلے, ہماری دعوت اسلامی بھلی, ہم کو مدینے جانا ہے, وایا مدینے جنت جانا ہے. تو اس لیے وہ دعوت اسلامی کی جو کا سفینہ جو ہے, اس سے بہتر سفینہ اس دور میں کہاں ملے گا. یہ سفینہ ہے مدینہ ہے ہمارا, تو اسی میں آپ سوار رہیں, دو درس کی ترکیب کریں, پابندی سے نمازوں کی ترکیب کریں, پہلی صف لینے کی ترکیب کریں, مدنی انعامات پر عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کا رسالہ پر کریں, بالغان کا مدرسہ جو ہے قرآن پاک کا اس میں پڑھیں. اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو اپنے ذمہ دار کی اجازت سے پڑھائیں, نہ پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے, دونوں آپ دونوں سے فارغ ہو گئے تو بھی آپ مدرسے میں جائیں, انفرادی کوشش کریں, عاشقان رسول کی صحبت اٹھائیں, دوسروں کو اس کی دعوت دیں, علاقائی دورہ بنائیں, نیکی کی دعوت کم از کم ہفتے میں ایک بار اس میں شرکت کریں, دکان دکان گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دے کر لوگوں کو مسجد کی طرف لائیں, مسجد بھرو تحریک میں خوب ایکٹیو پارٹ ادا کریں, ہفتہ وار اجتماع, پھر یہ کہ وہ مدنی قافلے میں کم از کم مہینے میں 3 دن سفر کریں, مدنی حلقہ روزانہ صدائے مدینہ لگانے کے بعد فجر میں لوگوں کو جگائیں, پھر اپنی مسجد میں آ کر نماز پڑھیں اور مدنی حلقے میں شرکت فرمائیں. تو اس طرح اپنے آپ کو اگر آپ مشغول کریں گے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کام بہت ہے, دعوت اسلامی میں دوست بھی بہت ہیں, یہ سب آپ کے دوست ہیں, سب عاشقان رسول کے ساتھ کسی ایک اور دو, ایک یا دو سے گہری دوستی کو فی زمانہ میں پسند نہیں کرتا, اس میں نقصانات اس کے میرے سامنے کافی آئے ہیں. تو اس لیے وہ بس سب سے دوستی رکھیں, سب سے یکساں کوشش کر کے تعلقات رکھیں اور انہی کی صحبتوں میں فیض اٹھاتے رہیں, تو انشاءاللہ عزوجل یہ کہ آپ کا یہ سب برقرار رہے گا, آپ کا ذوق بھی برقرار رہے گا, غم رمضان بھی سلامت رہے گا, عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو یہاں آپ کو چمک ملی ہے اس میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا, ورنہ پھر یہ کہ نصیب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. یعنی خود کو واپا ضرورت کے تحت کام کاج, پھر مسجد اور مدنی کام, اور پھر گھر اور آرام, یہ جدول ہوگا. اندر اسٹوڈنٹ سارے کا آرام بھی کرنا ہے, وہ کاروبار یا جو کچھ ہے وہ تو کرنا ہی ہوگا, مطلب یہ ایک جدول ہو گیا نا اندر اسٹوڈنٹ. اب ہم کیا کریں گے, کدھر جائیں گے, تو یہ سارا الحمدللہ مل سنت نے ہمیں یوں سمجھیے کہ آئندہ کے لیے ایک روزانہ کا جدول عطا فرما دیا ہے. اس جدول کے مطابق انشاءاللہ عزوجل اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے اور مدنی کاموں میں رچے بسے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. اب ریکارڈڈ سوالات بھی ہیں. مدینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رفیق حاصل پور سے. بابا جی سے میرا سوال ہے کہ میرے لیے خصوصی دعائے مغفرت فرمائیں, بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. مدینہ سوال یہ ہے میرا امیر حسن الخدمت میں کہ جو زیور رکھوا کر اگر پیسے لیے جائے سناس ہیں تو وہ رمضان شریف کے اس سے روزے رکھ سکتے ہیں یا عید کر سکتے ہیں اس سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے سنت کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے حالات ذرا بہت خراب ہیں گھر کے, مہربانی کر کے ہمارے لیے دعا کریں. اللہ مشکل آسان فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. سوال سمجھ میں نہیں آیا بابا صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ سوال اس طرح کا تھا, سونا رکھوا کر روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے, کچھ شاید سمجھ میں ہی بھول ہوتی ہے, سونا اور روزہ اس کا کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا سونا یعنی کہ وہ نیند والا سونا, دوبارہ سن لیتے ہیں. سوال یہ ہے میرا امیر حسن الخدمت میں کہ جو زیور رکھوا کر اگر پیسے لیے جائے سناس ہیں تو وہ رمضان شریف کے اس سے روزے رکھ سکتے ہیں یا عید کر سکتے ہیں اس سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے سنت کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے حالات ذرا بہت خراب ہیں گھر کے, مہربانی کر کے ہمارے لیے دعا کریں. زیورات گروی رکھ کے سنار کے بعد اس سے لے لیے پیسے, اب اس سے روزہ رکھنا, روزہ رکھنا یہ سحری کو شاید بولتے ہیں لوگ, اور عید وغیرہ منانا, اور عید منانا تو گروی رکھ کر پیسے تو لیتے ہیں اس میں, کہ اگر کوئی سود کا گیم نہیں ہے اس میں, یہ تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے نا, ہے نا. رہن تو یہ گروی رکھ کر پیسے تو لے سکتے ہیں اگر اور کوئی سود کا اور اس میں کوئی گیم نہ ہو تو اگر جائز طریقے پر گروی رکھے کہ یہ میرا سونا ہے آپ مجھے اتنے پیسے دے دو, جب پیسے میں ادا کر دوں گا آپ میرا یہ سونا دے دینا واپس, تو یہ تو جائز صورت تو ہے اس کی, تو اس میں اب ہائی جب حلال تو روزہ رکھنا, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی حرام کھا کر بھی سحری کرتا ہے روزہ تو جب بھی ہو جائے گا, اور عید کرنا تو عید کرنے کے لیے کوئی پیسوں کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, نہ عید کے لیے کوئی نیا کپڑا پہننا شرط ہے. عید کے لیے، عید تو نام ہی نئے کپڑوں ہے آج کل، تو نئے کپڑے، سوئیاں، شیر خرما، مٹھائیاں، ان کا نام عید رہ گیا، حالانکہ عید میں یہ جو ہے نیا کپڑا اگر ہے تو نیا پہنے، ورنہ دلا ہوا کپڑا پہنے، عمدہ کپڑا جو گھر میں ہو اس کے پاس، اور یہ بھی مستحب ہے، یعنی کہ اچھا ہے، اگر نہیں پہنتا نیا کپڑا تو، یا دھلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہنتا، عام جو روز مرہ کے کپڑے پہنتا ہے، جب بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہماری عید تو بس وہی نئے کپڑوں کا نام ہی کر دی ہم نے عید، عید تو ہماری بتا انعام اور مزدوری ملنے کا دن ہے، جنہوں نے عبادتیں کی ان کے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا تصور بدل چکا ہے نا بالکل، یعنی آپ جس طرح فرما رہے ہیں جو کتابوں میں لکھا کہ عید عبادت مزدوری اور اللہ تعالیٰ کا کی ایک نعمت ہے، بندہ اس کو اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں اور مسجد میں اور اس طرح گزارے، مگر یہاں بابا یہ نہیں ہے تصور، بالکل بالکل بالکل کہہ سکتے ہیں کہ تبدیل ہو چکا ہے، اچھا خاصا نمازیں بھی عید کو نماز قضا کر دے تو کوئی تعجب نہیں ہے، وہی عید کا تصور بدل، وہی آپ جو فرما رہے ہیں کپڑے، ملاقاتیں، آنا جانا، مٹھائی، دعوت، موسیقی، تفریح، بالکل عید جیسے چھٹی، جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ عید کے دن کیا آیا کہ ہم کو جیسے گناہ کی چھٹی مل گئی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ گناہ کرو، ایسا حال ہو گیا، یہ عید کا دن اس طرح، اور یہ بالکل فخریہ مناتی ہے قوم، تفریح گاہیں عورتوں اور مردوں سے پٹی پڑی ہوتی ہیں، دونوں طرف جوان ہوتے ہیں، بے پردگی انتہا کو پہنچتی ہے، اس کو عید کہتے ہیں، اسی کو عید، اس کو عید کہتے ہیں، عید کا میلہ بولتے ہیں اس کو، یہ موت کا کنواں لگاتے ہیں، وہ ڈرامے چلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خصوصی فلمیں لگتی ہیں، اب یہ آپ نے جب بتایا خصوصی فلمیں، اب یہ بتائیں خصوصی فلمیں کس کے لیے لگتی ہیں، کہ مطلب کہ کیا جانور جا کے تھوڑی دیکھتے ہوں گے بابا، یہی قوم جا کر دیکھتی ہے تو فلمیں نہیں لگتی ہیں نا، یہ جو بھی فلم نہیں لگاتا ہے اپنے تھیٹر کے اندر، وہ فلم انڈسٹری سے کروڑ روپے کی فلم خریدتا ہوگا نا، اور وہ عید کے دن کے لیے فلم خریدتا ہے اور اپنے تھیٹر میں لگاتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ عید کے ان دنوں کے اندر میں اپنی فلم کا خرچہ نکال لوں گا، یہ قوم آ کر دیکھے گی، ورنہ اس کو عید کے دنوں میں، میں تو یہ جو مجھے سن رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال نہیں کرتے کہ اس بار کون سی نئی فلم آ رہی ہے، اس نئی فلم کو وہ عید کے دن باقاعدہ ریلیز کرتا ہے، نئے نئے گانوں کی کیسٹ کے ولیوم عید کے دن آتے ہیں، نئے نئے ڈرامے عید کے دن آتے ہیں، یہ کس کے لیے آتے ہیں، جب یہ قوم دیکھتی ہے تو یہ سب آ ہی رہا ہے، اور یہ عید کے لیے خاص کیا جاتا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، اور عید کا دن عجیب و غریب غریب و عجیب تعلق سے منایا جاتا ہے بابا، اس پہ نیت لے لیں بابا عید کیسے گزاریں گے بابا، یہ ہے نا اگر اپنے بولے نا عید کیوں نہیں کریں گے تو یہ مان جائیں گے، بعض مان جائیں گے، پھر یہ عید کے دوسرے دن کریں گے بولے ہم نے عید کے دن تھوڑی کیا، یعنی شیطان جو ہے اسے مشورے دیتا ہے، ایک کو میں نے مکہ مکرمہ میں منع کیا، تم نے یار یہاں بھی داڑھی منڈوا رہے ہو حرم میں، ایک کے لاکھ ہے میرا پرانا دوست ہے، تو اس نے بولا کہ نہیں میں نے مکہ میں تھوڑی منڈوائی، تنیم میں جا کے منڈوائی ہو کر گھاسا ہو، کہ تنیم جو حرم کے باہر ہے وہاں ایک کا لاکھ نہیں ہے، ایک کا ایک ہی گناہ ہے، یعنی ایسی چالاکی ہے، تو یہ کہ ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے ہم عید کو نہیں جائیں گے فلم میں، تو بس یہ دوسرے دن کا آپ نے منع تھوڑی کیا تھا، تیسرے دن کا منع تھوڑی کیا تھا، تو عید کے دوسرے دن بھی وہی میلے جھمیلے ہوتے ہیں، تیسرے دن بھی وہی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور بس وہ عید کا تصور وہی ہے کہ وہ سب بالکل مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں، سارے سال میں جو گناہ شاید نہ ہوتے ہوں وہ عید کے دن کیے جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شیطان ایک مہینے کی قید کے بعد ابلیس جو آزاد ہوتا ہے وہ اس کا استقبال کرنے تو نہیں جاتے وہاں، سارا سال جو فلمیں نہیں چلتی، سارا سال جو ڈرامے نہیں چلتے، تو یہ عید کے دن کا ہے کو چلتے، استقبال کی تو ترکیب نہیں ہوتی ان کی، کہ تیرے ہم تھکن اتار دیں گے, تو 30 دن قید میں رہنا, ہم ایک دن میں ساری کسر پوری کر دیں گے تیری, تجھے خوش کر دیں گے. جو کچھ کرم فرمائیں, اپنے حال پر رحم فرمائیں, اور اپنی اس کمزور اپنے کمزور وجود کو جہنم کی آگ کے حوالے نہ کریں, مہربانی کر کے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. عید کے دن دیکھنا بھی گناہ ہے, اور عید کے علاوہ بھی دیکھنا گناہ ہے, دوسرے دن بھی دیکھنا گناہ ہے. فلم گناہ تو گناہ ہے, مطلب جب بھی کریں. ارے بابا بات ہے, یہ تو غور کریں نا, یہ بھی گناہ ہے وہ اگلے دن, لیکن عید تو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا تحفہ ہے. عید کا دن, عید کا دن تو پورا سال نہیں ہے نا بابا, مگر اس دن کو جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتنا خوشی کا دن قرار دیا, اور اس قدر اس کو نعمت قرار دیا, اور یہ ساری نعمتیں ساری خوشی کے دن کو ایسی بے باکی کہ اس دن کو بالخصوص عبادت میں گزارتا اور اس دن کو بالخصوص گناہ میں گزارتا, بالکل اپوزٹ, بالکل اپوزٹ کسی مینٹلٹی ہو گئی ہے. بھائی نیت کہہ رہے ہیں یار, یہی ہے نیت نمبر بھی لکھے, نیت کرنا کس کو بولتے ہیں یہ بھی تو بتانا پڑے گا, نیت نمبر بھی لکھے, اللہ کا نعرہ لگا دینے سے کام تو نہیں چلے گا نا, جبکہ دل میں نیت نہ ہو. ذہن تو بنتا ہے نا بابا یہاں, نہیں ماشاء اللہ جن کا ذہن بنتا ہے وہ تو فلمیں ڈرامے کہاں دیکھیں گے, دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ تو نہیں دیکھیں گے, انڈرسٹوڈ. دعوت اسلامی والے جو کہلاتے ہیں ان کی میں گارنٹی کیا دوں آپ کو, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, وہ تفریح گاہوں پہ نظر آ جائیں تو امامہ بھی سر پہ ہوگا, وہ بدنام کرنے والے بھی دعوت اسلامی میں موجود ہیں, دعوت اسلامی میں رہ کر دعوت اسلامی کو بدنام کرتے ہیں, کیا کوئی کسی کا باپ بھی ہمارا امامہ نہیں اتروا سکتا, تو واقعی مائی باپ ہم تم سے ڈرتے ہیں. رنگ بدلی کر دو یار, جب یہ تفریحیں کرنی ہے اور یہ حساب کتاب ایسے کرنے جسے دعوت اسلامی کو نقصان پہنچتا, تو آپ سنت بھلے ادا کرو امامے کی, ہم کو تو بدنام نہیں کرو نا, کم سے کم نقصان ہو نا. وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں, بس اب اپنے کیا کس کیسے, اب روک تو سکتے نہیں, ہم سمجھا ہی سکتے اور کیا کر سکتے. تو انشاءاللہ یہ تو امید ہے کہ عید کا دن جو ہے وہ مدنی قافلے میں ایک تعداد ہے جو گزارے گی, اور اگر جو مجبوراً یا نفس کے ہاتھوں لاچار ہوں گے نہیں جائیں گے, تو وہ بھی امید ہے کہ گناہوں میں نہیں گزاریں گے. کہاں رہے پاپا بھی انشاءاللہ محلے میں بھی کیا ہو جائیں, بچ جائیں گے, کہاں جائیں, چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل, تو کوئی ایسا بتا دیں گے اگر عید کا دن قافلوں میں سفر نہیں کر رہے, یہی بتا دیں گے قافلوں میں سفر نہیں کر رہے تو پھر کہاں رہیں گے. 10 دن دیے تو بابا 3 دن اور پلس نہیں کر سکتے ہم ہمارے لیے. وہ عید کی خوشیوں کی بات ہے نا, وہ منانے کا جو طریقہ بدل گیا نا, اس لیے مسجد میں تو دل لگے گا نہیں. اب تو شیطان جب کھلے گا تو بابا اس کے خلاف جنگ لڑنے میں زیادہ وہ ہے نا, تو شیطان کھلے گا تو سستی دلائے گا نا, ابلیس جب آئے گا تو لے جائے گا نا پکڑ کے ہاتھ, جلدی جلدی جلدی باہر نکلو. چاند رات کو تو بھگم بھاگ ہوتی ہے, ایک تعداد ہوتی ہے جن کی, تو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو جب تک مائک سے اعلان نہ ہو بھاگنا نہیں, ایسا نا بچوں کا شور سن کر آپ بھاگ کھڑے اور آپ کا احتکاف بھی ختم ہو جائے, ٹوٹ جائے اور چاند ہوا نہ ہو. مگر یہ کہ یہاں کا ماحول مختلف ہوتا ہے دیگر مساجد کے مقابلے میں, الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو احتکاف ہیں اس کا تو انداز ہی الگ ہے, تو ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ کافی اثر لیتے ہیں اس ٹائم بھائی. تو عید کا دن جو ہے وہ بس قافلے میں ہی گزاریں تو گزاریں, باقی مسجد میں تو دل شاید نہ لگے, گھروں میں بھی گھروں کے ماحول یہ خود زیادہ سمجھتے ہوں گے, وہ چچا آ رہا ہے تو چچا کی جوان بیٹی بھی آئے گی, تو چاچی بھی آئے گی, تو تائی بھی آئے گی, تو یہ بھی آئے گا, تو پتا ہے آپ کو کہ جب خاندان عید کے دن جمع ہوتا ہے تو اس میں پردے کا تصور کتنا ہوتا ہے, اور جن جن سے پردہ فرض ہے ایسے رشتے دار جن کو آپ کزن بولتے ہیں, کزن میں تو رشتہ پردہ ہوتا ہے نا آپس میں, چچا زاد, خالہ زاد, مامو زاد, پھوپھی زاد, دیور, جیٹھ, بھابھی, بہنوئی, یہ سب کے پردے ہوتے ہیں آپس میں، لیکن آج کل تصور ہی نہیں ان پردوں کا ہمارے خاندانوں میں. تو یہ اب گھر پہ گزارو تو یہ سارے آئیں گے تو وہ ہنس ہنس کے ایک دوسرے کو عید مبارک بھی دیتے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو زیادہ ایڈوانس ہو وہ ہاتھ میں ملاتے ہوں گے، کچھ کہہ نہیں سکتے. تحفے تحائف کا لین دین بھی کرتے ہوں گے، مل کے ایک ہی ٹیبل کے گرد بیٹھ کر کھاتے بھی ہوں گے. یہ سب ہوتا ہوگا، یہ تصور ہے اس کا مجھے کہ ماحول اس طرح کا ہے. تو اب ایسی صورت میں گھر پہ بھی کیا گزارے، مسجد میں اگر دل لگے تو مدینہ مدینہ. کیونکہ میرا تو پرانا معمول یہ تھا جب دعوت اسلامی کا سلسلہ نہیں تھا تو ایک جب ذہن بنا میرا تو مجھے تو بس ایسا وہ دل جلتا تھا. ان دنوں شاید آج کے مقابلے میں خرابیاں کم ہوں گی لیکن تھیں، تو میرے کو کیا وہ کھلتا تھا. اب میرے کو ایک تو رمضان شریف کے جانے کا بہت زیادہ کچھ دل پہ لے لیتا تھا، میں مزہ ہی نہیں آتا، صدمہ ہوتا تھا کہ رمضان گیا کیوں، مجھے چھوڑ کے چلائیے. تو میں مطلب یہ عید کے دن جو یہ کیا ہوتا تھا کہ مٹھائی کی دکانیں سجتی، یہ اپنے کو مزہ نہیں آتا. خوب مٹھائیوں کی دکانیں سجائی جائیں، ہوٹلوں میں اسپیشلی شامیانہ لگے، ٹیبلیں آگے کرائے کی لے کر ڈیکوریشن کی وہ بڑھ جائیں، کرسیاں بڑھ جائیں، ٹپ ٹاپ روشنیاں، اور پھر وہ بڑے بڑے ڈیک لگاتے تھے. وہ ٹی وی اتنا عام نہیں تھا ان دنوں، تو ڈیک شاید بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر ڈیک ہی بولتے ہیں، ڈیک ڈیک، ہاں یہ لگاتے اور کان پھاڑ آواز میں گانے چل رہے ہوتے، اور بوتلوں کی ٹھنڈی بوتلوں کے کیرٹ کے کیرٹ کے تھپے لگے ہوتے، اور رنگ برنگے کپڑے پہن کر لڑکے بالے جو ہیں وہ لگے ہوتے. تو یہ مناظر مجھے مزہ نہیں آتا تھا. اچھا، بعض قومیں جیسے کہ کوئی کشادہ جگہ پر تو ڈھول بجاتی اور بھنگڑا گھوم گھوم گھوم گھوم کے وہ ناچتی عید کے دن، یہ مناظر بھی یہ ہوتے گیا. اب تو بڑھ ہی گئے ہوں گے سر، تو اس طرح مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کروں کیا میں. اب کوئی سا نہ قافلے کی کوئی تھی، نہ کوئی اپنا تصور تھا، نہ دعوت اسلامی تھی، بس وہ چند ایک دوست میرے ہوتے تھے جو ایک ہماری ترکیب تو ہوتی تھی دوست، لیکن ظاہر ہے کہ وہ عید کے دن میرا کون ساتھ دیتا سر، جیسے آپ میرا ساتھ دیں گے سب وہ ساتھ دیتے تھے. اب اتنی ترقی ہوئی اس کے بعد باوجود آپ مجھے ہاتھ نہیں پکڑاتے. عید کے دن تو چاند رات ہو گئی تو پھر وہ ٹاٹا ٹاٹا کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا آپ کو، بھاگم بھاگ ایسی تعداد ہو دیکھ بھاگ جائیے. تو اب یہ کہ میں کیا کرتا، میں تو مسجد میں پھر وہ میں نے ذہن بنا لیا کہ باہر نکلنے جیسا ہے نہیں، ادھر جاؤ گانے بجتے، ادھر جاؤ تو بے پردگی ہو رہی ہے، عروج بام پر بے پردگی. پھر میں نے وہ ذہن بنا کہ اپنے کو عید مسجد میں گزارنی ہے، پھر میں کوشش کرتا اور مسجد میں پڑا رہتا تھا. پھر کچھ نہ کچھ دوست احباب تو آ ہی جاتے ہیں ملنے ملانے کا سلسلہ آنا جانا، تو یوں مسجد میں وقت گزارتا. پھر شام ہو جاتی، شام کو پھر عموماً میں قبرستان کی طرف نکل جاتا تھا، تو کچھ نہ دوست تو ہو ہی جاتے تھے، چلے جاتے تھے قبرستان. تو یوں عید اس طرح میں نے کئی عیدیں ایسی گزاری، میں بہت رنجیدہ ہوتا تھا عید کے دن، یعنی کہ میں کیا کروں، مطلب یہ خوشی کا اظہار مستحب ہے، اچھی بات ہے، اب مجھے خوشی ہوتی نہیں، مجھے میرا دل، یعنی کہ جب سمجھو گے رجب شریف آتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، روزوں سے مجھے بس ایک پیار ہے. پھر رجب میں سمجھو میرا رمضان شروع ہو جاتا ہے، رجب شعبان روزوں کا سحریوں کا سلسلہ، اور پھر رمضان جو قریب آتا ہے دل خوش بھی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے بیٹھتا ہے، خوش ہوتا ہے بیٹھتا ہے کہ آئیے رمضان آئیے. پھر اتنے روزے ہوئے، اتنے روزے ہوئے، اتنے روزے ہوئے، پھر اچانک 27ویں آ جائے گی، پھر چاند نظر آ گیا، چاند نظر آیا اور اپنی بس بیٹری جو ہے بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، بالکل موڈ جو ہے وہ عجیب سا ہو جاتا ہے، اور ایک دم وہ جیسے کہ یوں کہیے کہ کبھی کبھی اب بھی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی میت ہو گئی ہے، میت ہو گئی ہے، اور بس وہ اداسی اداسی صدمہ کہ رمضان چلا جائے گا کیا سچ مچ چلا جائے گا رمضان؟ واقعی چلا جائے گا. رمضان تو ظاہر کہ وہ رک نہیں سکتا, ہم اس کو روک نہیں سکتے, اور ہم ہے بھی نا قدر. اگر سارا سال رمضان ہوتا تو ہم نے اس ایک مہینے کی قدر کون سی کر لی جو سارے سال کی قدر کریں گے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ یقیناً درست ہی کیا, یہ ایک مہینہ دیا, اور یہ بھی ایک مہینہ بھی بہت بڑی بہت بڑا. عید ایک ہی دن ہوتی ہے اور رمضان ایک مہینہ اللہ نے عطا کیا. چھما چھم رحمتیں برس رہی ہیں, ہم لوگ وہ نہیں سمیٹ پا رہے. انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے, ہم دامن سکیڑ کر پڑے ہیں, ہم اس کو نہیں لے رہے. مغفرت کے پروانے دھڑا دھڑ تقسیم ہو رہے ہیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری مغفرت ہوئی نہیں. یہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے, میں نہیں جانتا کہ مجھے جہنم سے آزاد کیا گیا یا نہیں, جانے کیا ہوگا. اور یہ رمضان مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. جب گزر جا ماہ رمضان. رضا حسرت حشر میں ہم کو مت بھول جانا واسطہ تجھے تو میرے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا ماہ رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان خوش ہو کہ ہونا روانہ اسے خوش ہو کہ ہونا روانہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع قلب اوشاک پر ہے

صلوا علی الحبیب توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب اب آپ کو اللہ کی رحمت ہے کہ ایک رمضان سے ایک محبت الفت نصیب ہوئی ہے. ایک عام اسلامی بھائی یہ خواہش رکھتا ہو کہ مجھے بھی رمضان سے ایسی محبت ایسی الفت ایسی چاہت نصیب ہو, اور اس کے رخصت ہونے پر میرا دل بھی خوب خوب رنجیدہ ہو, دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو, وہ کون سے تصورات ہیں؟ عام آدمی بعضوں کا تصورات نہیں پاتا, کلام چل رہا ہوتا ہے یا کچھ چند ایک قسم کی خیالات ہوتے ہیں جو اس کے اندر رقت بھی پیدا کر دیتے ہیں, لیکن ایک اصل دکھ اصل غم وہ کون سے تصورات ہیں, وہ کون سے مدنی پھول ہیں جس پر بندہ غور کرے تو واقعیتاً رمضان کی رخصتی کا سچا غم اس سے نصیب ہوتا محسوس ہو. رمضان کے فضائل پر غور کریں, اس کی فضیلتیں کتنی ہیں. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں, رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, روزانہ رات کو بخشش کے لیے وہ صدائیں ہوتی ہیں کہ آؤ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے تو مغفرت طلب کرے وغیرہ. روزانہ وہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں, شب جمعہ اور روز جمعہ ہر ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت ہوتی ہے. آخری شب میں جتنے بخشے گئے تھے ان کے مجموعے کے برابر بخشے جاتے ہیں, یہ رحمتیں. پھر وہ فرض کا نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا 70 گنا نیکیوں میں مطلب ہے کہ اس طرح اضافے ہو جاتے ہیں, شیطان بند ہوتا ہے تو گناہوں کا زور کسی حد تک کم ہو جاتا ہے. اور مسلمانوں میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے. روزے بکثرت الحمدللہ مسلمان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ رکھنے والے بھی ایک تعداد میں ہیں لیکن رکھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. تو ایک اس طرح اس کے فوائد, اس کے فضائل, اس کی برکتیں, اس کی رونقیں, مسجدوں کی رونقیں, نمازیوں میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے, ہر طرف سے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے, خوب نعتیں سنائی دیتی ہیں, پھر اعتکاف کے مناظر اپنی جگہ پر ہیں کہ ویسے ہم اتنے دن کے لیے اتنے ساروں کو مسجد میں جمع کر ہی نہیں سکتے, اگر ہم بالفرض کر بھی لیں تو یہ سما پیدا نہیں ہو سکتا جو رمضان شریف میں ہوتا ہے. یہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ ہم یعنی کہ کتنی بھی کشش دے دیں ہم نہیں ہوتا. اب جیسے اس وقت جو فضا ہے اس میں ایک نور اور نورانیت ہے جو میں سمجھتا ہوں سبھی محسوس کر سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ جو رمضان کے جاتے ہی ایسا ہوتا ہے کہ سما کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے. جیسے جو سوز, جو گداز, جو جیسے رمضان میں رقت جلدی تاری ہوتی ہے نعت شریف سن کر, مناجات میں رونا جلدی آتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں دل جلدی وہ نرم پڑ جاتا ہے, عام دنوں میں ایسا کم ہوتا ہے. عام دنوں میں مناجات میں وہ رقت نہیں ہوتی جو رمضان میں ہوتی ہے. یہ خود ہی مطلب ہے کہ آدمی خود محسوس کر سکتا ہے. تو آخر رمضان میں ایسی کیا بات ہے جو مطلب ایک دم رقت تاری ہو جاتی ہے, ہم مناجات پڑھتے ہیں شام کو, ہمارا پھر دل بھی لگتا ہے شام کو کہ مناجات ہماری رہ نہ جائے اور ہم اس میں شریک ہوں. اب جیسے کہ ابھی ہم نے رمضان شریف کے علاوہ بھی پیر شریف کو مناجات کا سلسلہ شروع کیا ہے, روزہ بھی رکھتے ہیں عاشقان رسول, مناجات بھی ہوتی ہے, رمضان کی اس میں یاد ضرور ہوتی ہے لیکن رمضان جیسی کیفیات نہیں ہوتی. وہ رقت وہ سوز جو رمضان میں ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں وہ اس ان مناجات میں ظاہر کم ہوتا ہے. تو اس طرح کی باتوں پر اگر غور کریں کہ یہ رمضان تب ہمارا ہمیں انعام ملا, اللہ تعالیٰ نے مہمان بھیجا ہے, بڑا شفیق ہے, خوب برکتیں لٹاتا ہے, اس رمضان میں مرنے والا بھی فائدے میں رہتا ہے کہ مسلمان اگر اس رمضان میں مرے تو عذاب قبر سے بھی بچ جائے گا. یہ کوئی کم انعام ہے, چھوٹا انعام تو نہیں ہے کہ یہ رمضان ہماری آخرت میں بھی سفارش کرے گا, شفاعت کرے گا, قرآن بھی شفاعت کرے گا. تو اس طرح رمضان کی برکتیں بہت ہیں, اس کے فوائد بہت ہیں. دنیاوی طور پر بھی نظام تبدیل ہو جاتا ہے, شام کا جو نظام ہوتا ہے سب لوگ یا تو مسجدوں میں ہوتے یا گھروں میں ہوتے, عیسائی بہنوں میں بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے, عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے, عیسائی بھائیوں میں ذوق بڑھ جاتا ہے. تراویح کی ایک اپنی لذت ہوتی ہے, نمازوں کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتی. بھلے ہم مر مر کے پڑھتے ہیں, سستیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن رمضان شریف کے علاوہ پھر بھی فرق محسوس ہو جاتا ہے. سحری کی رونقیں, ہم آدھی رات کو جو یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان جاگ جاتے ہیں اور یہ سحری کا انتظام ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو سحری کی محفلیں جمتی ہیں, کیا یہ ہم عام دنوں میں رات کے چار بجے کیا اتنوں کو جمع کر کے ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ چلو اگر ہم جمع کر بھی لیں رات کے چار بجے, مجھے یہ خوش فہمی ہے کہ شاید میں جمع کر لوں چار بجے, الگ الگ ڈویژنوں کو علاقوں کو میں دعوت دوں کہ جس کو ملاقات کرنی ہے ادھر میرے ساتھ سحری کرے, روزہ رکھے اور ملاقات کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شاید پبلک, وہ بھی اللہ کی عنایت سے, میں روزانہ جمع کر لوں, مختلف شہروں کو دیہاتوں سے لوگ آ جائیں گے. تو یہ خالی میری ایک آدمی کی خصوصیت رہی, ہر آدمی اس طرح یقیناً نہیں کر سکتا, انڈرسٹوڈ ہے. اور اگر میں جمع کر بھی لوں تو کیا میں رمضان کا سما بھی پیدا کر سکتا ہوں؟ کیا رمضان کا نور بھی ان کو دکھا سکتا ہوں؟ رمضان کی نورانیت, کیفیت, سوز و گداز, بری فضائیں ان کو پیش کر سکتا ہوں؟ ہرگز ہرگز نہیں. تو ان فضاؤں کو یاد کریں, ان کیفیات کو یاد کریں کہ آدھی رات کو خالی یہیں رونق نہیں ہوتی نا, ساری دنیا میں رونقیں ہوتی ہیں. جہاں جہاں سحریاں ہوتی ہیں, جہاں جہاں لوگ روزے رکھتے ہیں, ہر گھر میں سے بتی کی روشنی آ رہی ہے اور لوگ سحری کر رہے ہوتے ہیں. عام دنوں میں تو انڈرسٹ میں کوئی طرح رات کو کوئی تہجد گزار اٹھتا ہو تو اٹھتا ہو, لیکن سحری تو نہیں اٹھتی نا. اگر اٹھتے بھی تو یہ رونقیں تو نہیں ہوتی نا جو رمضان شریف میں سحری میں چہل پہل ہو جاتی ہے آدھی رات کو. پھر افطار کے وقت جو ہم لوگ مل کے افطار کرتے ہیں, اس کی رونق. پھر ہماری محفل جمتی ہے, اس کی رقت, اس کا سوز و گداس, وہ عجیب, یعنی کہ یہ سب ہوتا ہے. اب پتہ نہیں سبھی کو انشاءاللہ لگتا ہوگا, مجھے لگتا ہے, مجھے تو بڑا فرق لگتا ہے رمضان اور باقی اور دنوں میں. امید ہے دوسروں کو بھی لگتا ہوگا, سر فرق تو ہے بہت, ظاہری طور پر بڑا فرق ہے. تو ان چیزوں کو یاد کر کر کے ظاہر کہ آدمی اپنے دل کو وہ مائل کر سکتا ہے اس طرف, غم رمضان کی طرف. یہ بھی کہوں گا میں کہ ہو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا, جس پر اللہ تعالی نظر فرما دے, کرم فرما دے اور اس کو مل جائے, مصطفیٰ کا کرم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ایک تعداد یہ بھی ہوتی ہے نا, آپ جانتے ہیں کہ عید کی تیاری کرتی ہو, رمضان جائے تو ہم عید منائیں, پہلے سے وہ سینما گھر کی بکنگ, فلم کی ہاؤس فل کے بورڈ چڑھ جاتے ہیں, ڈرامے بک ہو جاتے ہیں. اور یہ بیچارے کئی اعتکاف میں سے بیٹھے ہوں گے, اس طرح بھائی جو میرا ایسے اندازہ ہے یا شبہ ہے, تو خیر ہم کسی کو فکس تو نہیں کر رہے, لیکن کوئی بعید نہیں کہ ان کے دوستوں نے ان کے لیے بکنگ کروا لی عید کے دن کی. اور اللہ کرے کہ یہ اب ان کا ذہن بھی بنے, کیونکہ یہ شروع میں آئے تو اس میں کئی بے شمار ہوتے ہیں جو پہلی بار آتے ہیں, یہ کورے کورے ہوں گے, تو وہ بکنگیں ہو گئی ہوں گی. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں انہوں نے منع کر دیں گے یا منع کر دیا ہوگا کہ بھائی یہ وہ پرانے دن بھول جاؤ, اب ہم مطلب فلمیں ڈرامے والے نہیں رہے, اب ہمیں دنیا کے یہ نظارے نہیں دیکھنے, اب ہمیں مدینے کے نظارے دیکھنے, ہمیں دنیا کا حسن اب نہیں بھاتا, اب تو ہمیں آقا کے حسن کے جلوے دیکھنے. تو جو دیدار مصطفیٰ کا طلبگار ہے وہ دنیا کے حسینوں پر کیا نظر ڈالے گا کہ میرے آقا صاحب حسینوں سے بڑھ کر حسین ہیں, اور ایسے ویسے حسین کہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال, جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال, اے حسین دے ادا اس کو پسند آئی ہے, اے حسین تیری ادا اس کو پسند میں نلا لی چمنا ہی ہے کیا مدینے اب رو نہیں دو ابنوں کی یکجائی ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابرو جو تھے نا یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے, ان کے بال جو تھے وہ مسلسل تھے, بیچ میں گیپ نہیں تھا جیسے ہمارے گیپ ہے نا, تو میرے آقا کی یہ خوبصورت ترکیب اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی کہ ملے ہوئے تھے. تو اسی کی شان و بیان کرتے ہوئے مولانا حسن رضا خان نے یہ لکھا ہے, گیسو میں نے زلفیں کہ ان کی زلفیں میرے محبوب کی, کہ وہ زلفیں نہیں ہیں بلکہ رحمت کی گھٹا رحمت کے بادل ہیں جو چھائے ہوئے ہیں. یہ عاشقوں کے انداز ہوتے ہیں تعریف کرنے کے. تو ان کے گیسو رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے, ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے. ایسا حسن و جمال والا ہو اس کو چھوڑ کر کیا دنیا کے حسن کے پیچھے بھاگنا تھا, کیا دنیا کے حسینوں کے پیچھے خوار ہونا تھا, بس چھوڑ دو سب, میرے آقا کے قدموں سے لپٹ جاؤ. خدا کی قسم اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے, اگر ان کے قدموں سے جدا ہوئے تو پھر مقدر رسوائی ہے. ان کے قدموں میں, اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجئے گا. ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں, تیرے قدموں میں جو ہے ان کے قدموں میں اس کو کیا دوسرے حسینوں کا چہرہ بھائے. تیرے قدموں میں جو ہے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا ہوں جا حسینوں پہ چلے دیکھے تلوار تیرا نظروں پہ چلے دیکھ کے تلوار تیرا. میرے اعلیٰ حضرت ان کے قدموں ہی کی بھیک مانگ رہے ہیں. گورے گورے پونچم کا دو انہیں قبر میں میرے آقا حضرت قبر کا تصور باندھ کر قبر کے اندھیرے کو دھیان میں لا کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گورے گورے قدموں کی بھیک مانگ رہا ہے. کیا ہے عشق فعال حضرت کا, کتنا پیارا شعر لکھا ہے. گورے گورے یعنی اے محبوب, اے میرے سونے محبوب, میرے مکی مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اپنے گورے گورے پاؤں خدا کا واسطہ اب چمکا ہی دو, نور کا تڑکا ہو, انہیں نور کا اجالا ہو, تڑکا منے اجالا, گور کی شب تار, گور منے قبر, شب تار منے اندھیری, انہیں رات اندھیری ہے, گور کی شب تارے نے قبر کی رات اندھیری ہے, آپ اپنے گورے گورے پاؤں چمکا دیجئے, اس طرف ذرا اپنے قدم مبارک کر دیجئے تو ابھی میری قبر کا اندھیرا دور ہو جائے گا. گورے گورے اور جس کی نظر رحمت عالم کے دامن کرم پر جمی ہوئی ہو وہ کیا حسینوں کے رنگ برنگی کپڑے دیکھے, ان کے عمدہ لباسوں پر کیا نظر ڈالے, جن کی نظر محبوب کے دامن پر لگی ہوئی ہے اسی میں پناہ ہے خدا کی قسم, اور حسینوں کے جلووں میں, حسینوں کے کپڑوں میں, نہ ان کے نظاروں میں پناہ نہیں ہے, بلکہ ہلاکت تو مل سکتی ہے, پناہ نہیں مل سکتی, یہی پناہ ملے گی. تیرے ہی دامن میں ہر آبی کی پردی ہے, رحمت اللہ تب گیا, اب تو مولا بے طرح پر گناہ کا ترغ گناہ کا پار گئے اپنے تو مولا بے طرح تو مولا پہ طرح پر Hey, hey, hey. Yeah. وعلى آلہ وصحبہ. انشاءاللہ بھی چند ریکارڈڈ سوالات چلائے جائیں گے. مدین ریکارڈڈ سوالات چلائے جا رہے ہیں. آڈیو والے آواز کھول دیں. آڈیو والے آواز کھول دیں. ریکارڈڈ سوالا چلا جاتا. میرا نام مدکر سیاد ساری ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان سے سوال پوچھنا تھا, کیا دعوت اسلامی والا اپنی کوئی ذاتی تنظیم بنا سکتا ہے مذہبی لحاظ سے یا دنیاوی کسی معاملات لحاظ سے؟ تو یہ عرض کرنی تھی, تو بابا جان اس کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیں. مہربانی. جزاک اللہ. یہ جو بھی بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں نا, ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی کے بھی اصول ہیں, اور تقریباً یہ بڑی تنظیموں میں یہ ہوتا ہے کہ دوسری تنظیم میں وہ نہیں جا سکتا, اس کو پابندی ہوتی. بنا دیکھیے, نہ ممبر بن سکتا ہے, نہ بنانا دور کی بات ہے, رکن بھی نہیں بن سکتا. جیسے سیاسی پارٹیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ بس وہ دعوت اسلامی کے خود اپنے اتنے کام ہیں کہ وہی اگر کرے تو زندگی کم پڑ جائے, کرنے والا ہو تو. تو دوسری تنظیم میں اس میں کیا کمی ہے جو دوسری تنظیم بنائے گا؟ اب جو دوسری تنظیم بنائے گا وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ دعوت اسلامی تو اگر وہ جیسے کہ دعوت اسلامی میں کوئی کمی محسوس کر رہا ہے تو اسی وجہ سے وہ دوسری تنظیم بنا رہا ہے. تو اب جو دعوت اسلامی کو سمجھ ہی ناقص رہا ہے, اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. دعوت اسلامی میں اگر کمی ہے تو دعوت اسلامی کے ذمہ داروں سے بات کرے اور اس کمی کے دور کرنے کی بات وہ ترکیب کرے. اگر کوئی ایسی یعنی کہ پالیسی کے اعتبار سے کمی ہے, ہر کام تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اندر اسٹوڈنٹ خامیوں خامیاں ہی خامیاں ہیں, لیکن اندر رہ کر خامیاں دور کرنے کے بجائے اگر آپ الگ تنظیم بنا لیں, یہ الگ تنظیم بنا لیں, وہ الگ تنظیم بنا لیں, اگر سب کو چھوٹ مل جائے تو ہر گلی میں دو چار تنظیمیں ہوں گی. تو آپ بتائیں دعوت اسلامی کام کرے گا کون؟ دو چار مجھے بھی پھر سائڈ میں تنظیمیں بنانی چاہیے. میرا شروع سے اس طرح کا عجیب ذہن ہے کہ وہ جب میں نے دعوت اسلامی کام الحمدللہ میں اٹھا, میری تھوڑی بہت شہرت ہوئی اور میں نے پنجاب ادھر ادھر دورے شروع کیے, میرے پاس آنا شروع ہوئے علماء حضرات, آئمہ کرام, قائدین, چھوٹے چھوٹے لیڈر وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے, آپ ہماری تنظیم کی سرپرستی کیجئے, آپ ہمارے مدرسے کی سرپرستی کیجئے, ہمارے ادارے کی سرپرستی کیجئے. اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ کسی پر بھی میں نے ہاتھ نہیں رکھا. حالانکہ دعوت اسلامی ابھی اتنی اٹھی نہیں تھی, لیکن اللہ تنظیمی سوچ سے نوازتا جس کو چاہتا ہے. میں نے کسی بھی ادارے پر, کسی بھی تنظیم پر ہاتھ نہیں رکھا کہ میں آپ کا سرپرستی قبول کرتا ہوں. میں چکر میں پڑا ہی, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں پھر یہ نہیں کر سکوں گا سر, پھر سب مجھے گھسیٹتے رہیں گے, کھینچتے رہیں گے, ذرا یہ مجبوری ہو گئی ہے, ذرا اس میں کمی ہو گئی ہے تو اس کا چندہ کر دیجئے, وہ دو کمرے بنانے ہیں تو وہ ہماری اس جو آپ سرپرست ہیں تو اس کے وہ دفتر لینا ہے, تو اب بھائی تو پھر اب میں کروں گا کیا, پیسے مانگتا پھروں گا سب کے لیے, تو ادھر آئیے اجلاس سے ذرا آپ سے مشورہ کرنا ہے, چونکہ آپ سرپرست ہیں تو میں تو سرپرست بن کر تو سارے میں نے پھنسی جانا تھا, میرے کام دعوت اسلامی کے میں کر ہی نہیں سکتا تھا. اتنے بلاوے شروع ہو گئے تھے بیانات کے لیے, دوروں کے لیے, کہ میرے بس کا روگ رہا نہیں تھا. اس پہ میں اگر لیڈری مجید لیڈری کے وہ شوق میں سرپرستیاں کرتا اور تنظیموں میں پڑھتا تو پورے پورے سونپنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے ادارے, آپ چلاؤ اس کو. تو بھائی میں اس کو پھر لال تو چلا لوں, یہی نہیں چلا پاتا تو آپ کے ادارے کیسے چلاؤں. تو اب اس میں میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو دوسری تنظیم بنائے گا یا تو اس کو لیڈری کا شوق ہوگا, دعوت اسلام میں رہ کر کام کرتے کرتے اچانک اس کو سوچے کہ یار میں الگ سے اپنا کام کرتا ہوں, انجمن بناتا ہوں یا بزم بناتا ہوں یا تنظیم بناتا ہوں, میں یوں کروں گا. ایک تو اس میں ایسا ذہن بنتا ہے کہ شاید لیڈری کا شوق ہو اور یہاں لیڈری نہیں چمک پاتی. میں کسی فرد کو نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کرتا ہوں, تو اپنے اوپر غور کریں کہ آخر کیا وجہ کہ اللہ کی رضا ہم دعوت اسلام میں رہ کر نہیں پا سکتے کہ دوسری تنظیم بنا کر ہی پائیں گے. ایک تو یہ مسئلہ, دوسرا یہ کہ اس میں پھر اگر کوئی تنظیم بناتا ہے تو ہمارا قانون یہ کہ وہ آٹومیٹک دعوت اسلامی والا نہیں رہتا. ٹھیک ہے, اس نے بنایا اپنی اس کی مرضی, ہم اس کے بارے بدگماری بھی نہیں کرتے کہ لیڈری چمکانے کے لیے کیا, پھر گناہگار ہوں گے ہم. تو اب وہ کرتا ہے کام, تو اب نتیجہ کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نئے اسلامی بھائی وہ لا نہیں سکتا. کوئی بھی اپنی اب تنظیم بنائے نا, سنی کوئی بھی تنظیم بنا گا جہاں دعوت اسلامی کام ہو رہا, وہاں اگر وہ تنظیم بناتا ہے تو وہ اٹھائے گا دعوت اسلامی والوں میں سے ہی, جو اجتماع میں جاتے ہوں گے ان کو اٹھائے گا, جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوں گے ان کو اٹھائے گا, جو امامہ باندھتے ہوں گے ان کو اٹھائے گا. اب یہ ظاہر ہے کہ لے دے کر یہ سب ہے دعوت اسلامی سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ منسلک. اس وقت یا تو کچھ لوگ ہم سے ناراض ہیں, دعوت اسلامی سے ناراض ہے, اگرچہ وہ ہم مسئلے کے سنی ہیں, چلو وہ دعوت اسلامی سے کسی طرح منسلک نہیں ہے, ہم نے مانا, اگرچہ ان کی غلط فہمیاں ہوں یا ہماری غلطیاں ہوں جو بھی صورت ہو, یہ الگ ہیں. اگر ایسا کوئی بناتا ہے تنظیم تب بھی وہ بندے نہیں لا سکتا, اس کو بندے دعوت اسلامی کے چاہیے. یہ آپ خود جو بھی سمجھدار ہے میری بات سمجھ سکتا ہے کہ وہ آدمی لائے گا کہاں سے, کہ سب کے سب اس وقت سب سے بڑی اور دنیا میں چھائی ہوئی اگر کوئی تحریک ہے اہل حق کی تو وہ صرف اس کا نام دعوت اسلامی ہے. اگر کوئی دوسری ہے, اگر دوسری ہے تو مجھے بتا دیں, میں یعنی کہ اگر یہ کہوں تب بھی مبالغہ نہیں ہے کہ سنیوں کی جتنی بھی سینکڑوں ہزاروں تنظیمیں دنیا میں, جتنی بھی تنظیمیں سنیوں کی ہیں وہ سب یکجہتی کر لیں, اتحاد کر لیں اور کسی ایک تنظیم میں ضم ہو جائیں, وہ ایک تنظیم بن جائیں اور دوسری طرف واحد دعوت اسلامی اکیلی رہے, تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا وزن ہی آپ زیادہ پاؤ گے. آپ کے سامنے جیسے کہ مدینۃ الاولیاء میں آپ کا اجتماع ہوتا ہے, اتنا بڑا کون کرتا ہے, سارے مل کر بھی اگر کوشش کرتے ہیں تو نہیں کر پاتے, یہ تجربہ ہے, نہیں کر سکتے, یہ اللہ کا کرم ہے, اپنی کوئی میں نہیں ہے اس میں, اپنی میں نہیں, اپنی واہ واہ نہیں ہے, نہ اپنا کوئی کمال ہے, نہ میری کوئی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے, اللہ کا کرم ہے, اس نے نوازا ہے کہ اللہ نے دعوت اسلامی کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جمع ہو جاتے ہیں, اتنا بڑا اعتکاف ہو رہا ہے اور نظم و ضبط کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے, اور وہ 40,000 کا غالباً ابھی پچھلے دنوں 45,000 کا عدد, 40,000 کے لگ بھگ یعنی کہ معتکفین صرف پاکستان میں ہیں, تو پاکستان میں پورے پاکستان تقریباً 40,000 اندازہ ہے. تو یہ مطلب اعداد و شمار کیے جاتے ہیں, ادھر کتنے معتکف ہیں ادھر کتنے معتکف ہیں, تو اس طرح ہوتا ہے. اب بتائیے کہ کون سی تنظیم رمضان میں 40,000 کو اعتکاف میں بٹھائی ہے. اچھا, اور پھر 30 دن کا اعتکاف تو تصور کہیں بھی نہیں تھا, یہ کہاں ہے تصور؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 30 دن کا اعتکاف کیا ہے, یہ بتا دوں کیا ہے, 30 دن کا بھی کیا ہے, 20 دن کا بھی کیا ہے, اور 10 دن کا تو پابندی سے کیا ہے, تقریباً پابندی سے غالباً کیا ہے. کوئی چھوٹا ہو, ایک بار شاید چھوٹا تھا تو دوسرے سال 20 دن کا کیا تھا, دو بار چھوٹا تھا, تو بہرحال یہ کہ 30 دن کا تصور اسلام میں موجود ہے, یہ ہماری ایجاد نہیں ہے 30 دن کا اعتکاف, لیکن اجتماعی طور پر جو 30 دن کے اعتکاف ہم نے شروع کیے دعوت اسلامی نے, یہ آقا کے کرم سے, اللہ کی عنایت سے, آقا کی نظر رحمت سے, یہ دعوت اسلامی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, جو آج تک یعنی تاریخ اسلام میں اس کا کبھی ہم نے نہیں پڑھا نہ سنا. یہ دعوت اسلامی کو اللہ نے وہ اعزاز بخشا کہ تاریخ اسلام میں ایک سنہری باب کا دعوت اسلامی نے اضافہ کیا ہے, کہ 30 دن کا اعتکاف سینکڑوں ہزاروں افراد کرتے ہیں, شاید اپنے اس فیضان مدینہ میں 1,000 کے لگ بھگ معتکف ہوں گے 30 دن والے. الحمدللہ, یہ تصور نہیں ہے, لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہے, صحافی حیران ہے یہ کیا ہے, بڑے بڑے لیڈر پیشوا حیران ہیں. ایک بار چند سال پہلے ایک پوری سیاسی پارٹی میرے پاس آئی تھی پوری, اور وہ لیڈر جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم کون لوگ ہو, کہ تم لوگوں نے اتنا اپنا نیٹ ورک کیسے بنایا کہ ہر جگہ ایک ہی بولی بولتے ہو, ایک ہی لباس پہنتے ہو, ہر جگہ تمہارا جہاں بھی جاؤ یہی انداز ملتا ہے, تمہارا نیٹ ورک کیا, میں یہ ان لوگوں سے جاننے کے لیے آیا ہوں کہ تم کرتے کیسے ہو. یہ دنیا کا سمجھدار ترین آدمی وہ مانا جاتا ہے, اس کا اگر کسی کو آٹوگراف مل جائے تو وہ لوگ اپنے آپ پر فخر کریں. وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا نیٹ ورک پتہ نہیں کیا ہے, کہ تم یہ کیسے تم لوگ ایک دم گھس گئے معاشرے کے اندر, نس نس میں اتر گئے, اور یہ کیا سب پر قبضہ کر لیا. یہاں تک کہا تھا بابا حسین کہ ہم تھک گئے ہیں, لوگ جمع کر کر کے ہم تھک گئے, لیکن ہم سے لوگ جمع نہیں ہوتے, اور آپ ہو کے اس قدر ہفتے ہفتے اتنے لوگ جمع کر لیتے ہو. الحمدللہ, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا کرم. ھذا من فضل ربی, بے شک اگر ہم تکبر کریں نا کہ ہم یوں تو میں کے لیے چھوڑی ہے, میں نہیں آج سے, یعنی یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ صرف اللہ کا کرم ہے, اللہ نے دلوں میں بات ڈالی, اور وہ قادر ہے, وہ چاہے تو ابھی دلوں سے محبت نکل جائے تو کوئی جوتے بھی نہیں مارے, دیکھے گا بھی نہیں. یہ بھی ہوتا ہے, ایک جگہ میں دورے پر گیا تھا تو کسی نے بتایا کہ ایک شخص کا بتایا مجھے کہ یہ اتنی اس کی مقبولیت تھی کہ اس کی مسجد میں جمعہ اور عید اور اس میں مسجد تو بھر جاتی تھی, روڈوں پر صفیں بنتی تھی, لیکن اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا, وہ جملہ بھول گیا ہوں, اس کے منہ سے ایک جملہ ایسا نکل گیا کہ سارے لوگ بزدل ہو گئے, اور اس کی مسجد میں شاید ایک دو صفیں بنی, عید میں کوئی گیا نہیں نماز کے لیے, متنفر ہو گئے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کے طلبگار ہیں, اپنے مہمے کرے پھولیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا لفظ نکل جائے اور یہ ساری پبلک جو ہے وہ خلاف ہو جائے, جوتے مارے. تو یہ اسی لیے کہ وہ بس ہماری لگام جو ہے کسی اور کے ہاتھ, ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ جو عزت دنیا میں بخشی ہے بس وہ آخرت کا عوض نہ بن جائے, آخرت میں ہمیں محروم نہ کیا جائے, بلکہ آخرت میں بھی عزت سے مالا مال کیا جائے, اور یہ درخواست ہے. تو اب اتنی بڑی تنظیم ہے, اتنی بڑی تحریک ہے, اللہ کا کرم ہے, اب یہ رنگ یہاں ہے, اب ہند چلے جاؤ تو آپ کو یہی رنگ ملے گا, ارے یو کے میں چلے جاؤ یار, وہ جو بالکل یعنی کہ گیا گزرا ملک ہے, اس میں بتا دیں گے پورے ایسے مطلب علاقے جہاں یہ سبزی مامے والے آپ کو نظر آئیں گے گھوم رہے ہیں, جیسے آپ پاکستان میں آ گئے. یعنی مطلب یہ کیا ہے, امریکہ میں دعوت اسلامی موجود ہے. تو اب یعنی کہ کتنی زبانوں کے آپ نے ڈبل 12 زبانوں میں تو اپنے رسائل کے ترجمے ہو رہے ہیں. یا آپ نے رات کو رات ہی کو تھا شاید ہے نا وہ بتایا آپ نے اسلامی بھائی نے کیسی کیسی زبانیں تھے کہ ہم نے نام بھی نہیں سنے ان زبانوں کے بھول بھی گئے کہ کون کون سی زبانیں تھیں. تو یہ تو چند زبانیں ہیں نا باقی تو سینکڑوں زبانوں والوں میں ہمارا کام ہو رہا دعوت اسلامی کا الحمدللہ. تو اب ایسی اتنی ہماگیر تنظیم چھوڑ کر جس کی بہاریں ایسی ہیں کہ بس اس کو تو مر کے بھی نہ چھوڑا جائے کہ مرنے والے بھی دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں نہیں قبروں سے نکلتے ہیں اور امام میں بھی سلامت ہوتے ہیں زلفیں بھی سلامت ہوتی ہیں کہ کفن بھی سلامت ہوتا ہے ایسے بھی تو نظارے آپ کرتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں. تو اس طرح مطلب ایسی تنظیم چھوڑ کر کے جس پر جس کے ایسے شواہدات ہیں اپنے پاس مشاہدات ہیں ایسی چیزیں مل رہی ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک بھی یہ تحریک مقبول ہو ایسا زن قائم ہو رہا ہے. اس کو چھوڑ کر اب کیا چھوٹی سی ہم اپنی دو اینچ ڈیڑھ اینچ کی مسجد ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بناؤ گے. تو اس لیے جو سنی ہے اس کو میں دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے آ جاؤ سب آ جاؤ سب اسی میں ضم ہو جاؤ آؤ مل کر شیطان کے خلاف ایسا اعلان جنگ کرتے ہیں کہ اس کو کہیں پناہ نہیں لینے دیں گے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے اگر ہم ٹولیاں اور ٹکڑے کرتے رہے نا اپنے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. وہ ہم ایک بچپن میں ایک سبق پڑھا کرتے تھے کہ ایک کسان تھا اس کے 11 لڑکے تھے بڑے وہ لڑتے بہت رہتے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے میں ہی بٹے ہوئے تھے یہ لڑتے تھے. ایک بار کسان اب سمجھا سمجھا کے بےچارا تنگ آ گیا تھا تو ایک بار اس نے ایک بڑی ترکیب اچھی کی اس نے 11 ڈنڈیاں لی 11 ڈنڈیاں لے کر ان کا بنڈل بنایا اور ان 11 بیٹوں کو جمع کر کے ان کو سب کو باری باری دیا کہ بیٹے ذرا توڑ ابو نہیں ٹوٹتا اور زور لگا ابو نہیں ٹوٹتا دوسرے نے اپنا سارا زور لگا دیا نہیں ٹوٹا 11 نے زور لگایا وہ نہیں ٹوٹا. اب ابو نے وہ بنڈل کھولا سب کو ایک ایک ڈنڈی دی بولا چل بیٹے توڑ تو کھٹاک کر کے وہ 11 کی 11 بیک وقت ٹوٹ گئی. تو اب ابو نے ان کو سمجھایا کہ بچوں میں تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ اگر تم اکٹھے رہے تو تمہارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا جس طرح 11 لکڑیاں نہیں توڑ سکے نا تو اس طرح تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا تم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تم پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا اور اگر تم اسی طرح الگ الگ رہے تو تم سارے تتر بتر منتشر اور بکھر کر نظر بھی نہیں آؤ گے تو ٹوٹ جاؤ گے تم پر ظالم قبضہ کر لیں گے. تو ان کی سمجھ میں آ گیا اور یہ آپس میں ان کی بن گئی ٹھنی بھی تھی تو بنی بھی ہو گئی. تو اسی طرح ہم بھی کاش سب مل کر ایک آواز کے ساتھ سارے مل کر زور لگا کر شیطان کو دھکے مار کے نکالیں اپنے گھروں سے کاش ایسا ہو جائے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اچھا اس کا مطلب ہرگز کوئی یہ نہ لے کہ جو الگ تنظیم بنائے انجمن بنائے وہ کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہے یہ ہے یہ مراد نہیں ہے. میں تو ایک احتیاط کی برکت آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک احسن انداز کام کا بتا رہا ہوں. باقی جو الگ تنظیم بناتے ہیں اس کے لیے جائز ہے دعوت اسلامی میں نہیں رہے گا وہ دعوت اسلامی سے ہم نکال کیا دیں گے وہ نکل گیا کہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم دعوت اسلامی سے نکل گئے وہ دعوت اسلامی سے گیا اگر دوسری تنظیم میں یا دوسری تنظیم میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے. اپنا دعا سلام محبتیں ہوتی ہیں تعلقات ہوتے ہیں بعض اوقات ایک مذہب کے اعتبار سے اسلام کے رشتے سے لیکن وہ تنظیمی اعتبار سے وہ ظاہر ہے کہ وہ دوری ہوتی ہے تعلقات تنظیمی نہیں ہوتے. تو اب یہ کہ تنظیم کوئی بنائے تو وہ گناہگار نہیں ہے اس کی غیبتیں نہیں کی جائیں گی اس کی بلا اجازت شرعی مخالفت نہیں کی جائے گی برا بلا نہیں کہا جائے گا وہ اپنے رستے پر ہم اپنے رستے پر. ہاں اگر وہ تنظیم دوسری اس لیے بناتا ہے کہ دعوت اسلامی کے کام کو توڑے اس کے آدمی لے جائے اور اس کی توڑ پھوڑ کرے نقصان پہنچائے تو اب یہ کہ تو گناہگار ہے تو گناہگار ہے. جیسے کہ منافقین نے مسجد بنائی تھی مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی رونق کم کرنے کے لیے, تو یہ مسجد زرار ٹھہری, اس کو توڑ دیا گیا. وہ جگہ بھی میں نے دیکھی ہے جہاں مسجد زرار پہلے تھی نا مدینہ طیبہ میں, وہ جگہ دیکھی ہے, وہاں بھی بس سب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی مسجد بنائی ہے اور ایک ہے مطلب حساب کتاب, تو وہ بولنے والی بات نہیں ہے یہاں. خیر تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وہی بنیاد ہے مسجد زرار کی. خیر تو اسی طرح اگر کوئی تنظیم اس لیے بناتا ہے کہ دوسری تنظیم کو توڑے, بلکہ مسجد بھی اس لیے بناتا ہے دوسری مسجد کو توڑے, مدرسہ اس لیے بناتا ہے کہ اس مدرسے کو توڑے, اس کے طلبہ کو لے جائے توڑ ڈالے, اس کو ناکام کرے, تو یہ سب مسجد زرار کے حکم میں آئیں گے. یہ فتاوی رضویہ سے یہ مضامین مستفاد ہوئے ہیں. بلکہ اعلی حضرت نے یہاں تک لکھا کہ ایک مدرسہ جب صحیح کام کر رہا ہے درست کام کر رہا ہے تو خامہ کا دوسرا مدرسہ نہ ہی بنایا جائے, اسی کو مضبوط کیا جائے, اتحاد. تو یہ ایک افضل کام ہے. اور اگر توڑنے کی نیت سے بنا کہ اس مدرسے کو میں توڑوں گا اس لیے اپنا الگ بنایا, تو یہ گناہگار ہے کہ یہ دین کے خدمتگار نہیں ہے, یہ تو مطلب حاسد ہیں, اس کو توڑنا چاہتے ہیں, اس کے بندے لوٹنا چاہتے ہیں, تو یہ تو گناہگار ہے. تو اسی طرح جو بھی مدرسے الگ الگ بنائے وہ پہلے سوچ لیں کہ اپنی نیت کیا ہے. الگ تنظیم بنائے تو اپنی نیت کیا ہے کہ دعوت اسلامی کے بندے توڑنے اور آپس میں لڑائی ٹھنے اور دشمنیاں ہو, بغض و عناد ہو کہ یہ میرے آدمی توڑ جاتا ہے, ہمارا وہ فلانا مبلغ لے کر چلے گئے اور اب اس نے امامہ اتار دیا, اب ان کا کام کرتا ہے. تو یہ طریقہ اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے, یہ خیال رکھے. ورنہ مطلقاً اگر کوئی انجمن یا تنظیم بنائے اور دین کا کام کرتا ہے تو اس کو جائز ہے, اس کو اختیار ہے. ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ ہم ہی کام کریں, سب کریں گا, کہ مل کر کریں گے تو کچھ اور بات ہوگی. اتحاد میں برکت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ یہ پیغام ملا کہ یو کے, کویت, مسقط, ساؤتھ افریقہ میں بھی اور ہند میں تو ہیں. اچھا یہاں, اچھا یو کے, کویت, مسقط, ساؤتھ افریقہ وغیرہ کے اسلامی بھائی اور ہند کے بھی اسلامی بھائی یہاں موتقف ہیں. اور 30 دن میں تو ہند والے نہیں ہیں شاید, 30 دن میں یو کے, کویت, مسقط, ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی 30 دن کے اعتکاف کیے ہوئے یہاں فیضان مدینہ میں, عالمی مدنی مرکز جو ٹھہرا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا